تجارت روڑے اللہ در کو لاسم در کے او کا تجارت او دان کا تو سرو کا تو تجارت میں آگے دپارو کا اگر سنتے ہیں اموعظة للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون بس نشائی وہاں سے سکتے ہوئی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تپوس سے ملوان یا رسول اللہ سستی سرا پیغمبر علیہ السلام نے جہاد پر خودل اصل سستی دادا وہاں منزن کئے روجے نسے حج خیرات کئے جہاد میں کئے الوہم دادے کہ جہاد کے سستے نو دشمن بہتا سرگی برندی کی اور دشمن بہتا خلوائن کی اور دشمن بہتا سرگی بڑی نچا پورا ہوا سی پورا تو پاک بڑا واقعی بتا سی وہاں جو نکے جن سست نسائی تو قول از جہاد کی ولا تزنو پریشان ایسے پما کے زخمی کے دوبانی زخمی سما زیر میں اولے گلے آغا شہید سو نوالے مور بانا نیچے گل کا مور آغا خواہ کرنے کی جہاد کی شہید سو طالبوں صفات کے نظم جنت تا اللہ زما دا رور و ماسر جی کیا عقیدہ درست شرط دارے زما دا رور و ماسر جی کا نظم زما پلار و ماسر جی کا نظم جنت تا زبا جنت کے سکو میوازی کے پلار و رور آسر نہیں واللہ ہوئی تا پکار در آپ لوگے اچھے دل کا مور دے نو تا تا دا خلو آدھو چھے دیرہ سر تخل کا ولی شی اکنی شی کولے نیم ساس تم کرو نو دائی ذکر کلا سس میں سے کری او غم جن میں سے پا مرگ بانی پا مرگ پر اپلو بانی وان تم لعلون دادت انچ خالصتا سے اوچد پا دی پا دا اللہ پا نیز بانی پا دینم پا جہادم پا دلیلم ان کنتم مومنین پا ایتا سیماندار پا دی خبر ایماندار دی آغا دا ودل للمتقین منو اپا خفل جے پاتے شو سو تو ایتا سیماندار پا دی خبر بانی چی دین دا پارا تروا ترسا کرواری دین دا پارا مال لگو گوائی مکور پر خودو گوائی دا چول گوائی دا چول گوائی انتم اللہ علاون ان کنتم مومنین تو گردی سی تاس تا در تکلیف قرخن زہم پیشانی نسن اسنا خبر اتا یقینن رسے دلو در دو تکلیف خلقو تا زوانان تا بہدارانو تا القوم کلکو تا پخل جنبانی ترہن درد و تکلیف زخم مثلو پسانتے مثلو پسانتے ویدے اگر خور اس سے ایری دی اگر آگر شمتا تا مخبان دی روان دی اگر تا اس سے کی دی اگر مخل ہے نا انتم لعلان ان کنتم مومنین اگر دائمی تلکل ایامونو داولوها بین الناس دا چیتے یری دی داروازی انقلابونا دا تاریخی حادثی واقعی دا علو رالو مگا پا میند خلکو کی نکل یو گفی کل بل گفی اخپل خبر با نکرے دی نبی علیہ السلام بارک تپوسو کو یہ گیتے سے چھے دے لا ساس جلدو نشیر نہیں جاو نبو سفیان اتا جواب برکو یہ زمین جنگو نشیر دے الحرب و بیننا و بینہم سجال زمین آغو داغو ترمیان دا جنگ دارت لکھا دا بوچے دے کلا ڈکراشی کلا تشراشی کلا بکی تلگی دو کلا مندو گوٹو داغو آغا تشپا دیشی کلا غو گوٹی زمین جا تشپا دیشی دو پنیان کے لیسے اندق سانتا پیغمبران نی دانیو کی پہار جنگ کی باغ گوٹی اور پہارا موقع باغ سر سر کے سر کی تھی جوا دا چلے لیسی دا چی آغا بکی تا شہیدن شی لکمکی اندیا شہیدن شی نو دیو جنر کرتی نو داولو آبائن الناس ومنگو پوئی پھر کل ایامونو داولو آبائن الناس دا زمانا چلو منگا پمین لخل کو کی نو کنن پا افغانستان دا انن پا عراق دا نن پا چیس میں ابوس میں دا پاکستانیان واو رہے کنن میں سبا پا پاکستان دا بگا امریکا پا پاکستان دا گیا نو رجیب ادبانی اچھی جلید گرے پا مرگ باندی مرے نو جنارین تو پا مرگ والی نمدی ہماری تم مرد تو تیار سے کہنا تو نور سے قرآن دے پاکستان میں خوبا سا کہنا دامانی ذکر کی قرآن وید تقی ولی عالم اللذی نداوی رو آبین الناس اور زید پاروں دا بدلول را بدلول را علم چی سرگن کی اللہ آسوک اللہ تخمالی دے علم ظہور مراد دے چی سرگن کی اللہ مخلوقا آسوک چی مائن را وڑا احساس سنا ولی چی بیمانی نا جن کی لی مائن را وڑا احساس پا غزا ہو گیا آزبانی دا یواز پا خواجہ نکی ہے دا یواز دا میراب پا دعا گاہ نکی جی دعا ہو کئی کہ کفر اللہ غر کی اسلام اللہ کامیاب کی اور دعا ہو کئی کہ کافر اللہ غر کی ہم مسلمانان کامیاب کی کہ وہ صدا دا واجان غر کی جلوم تا مسلمان کی پنین جانتا ہوئی قدری اب اگر کیجیے اب کو گھر بگا لیجیے ورما حسل ولی عالم وحتن کو سوادا اور کسی نے کہا سنا شیدان کو بیماری دوہان کروس پھر ہم گیا ابو و صابان رضی اللہ عنہ اشاہدہ شہیدان جدین رضی اللہ عنہ مدا دوہان نیچے کو بیماری کرنا اللہ ظالمین میں کی جیسی کہ ان کو سرا جیسی والے کہ اللہ سے درکڑی اللہ لاس درکڑی اللہ سر کی درکڑی وجہ درکڑی میں پہ لاڑے دے دن کار لا مجھے پسنیول کرو مجھے پہ ہوگا سواؤ رہے دو اور صرف دا چخلے بھی بن کر روڑے دا نفرم اور یوما صلی اللہ الذین آمنو اور چھ پاک ساکی اللہ خالص کیا چھ ایمان راوڑے ہو ایمان راوڑے اگر پاک نکل دا منافقہ دا مخلص پتہ ہو پہ جہاد لگی جہاد مسئلہ سے روسا منافق برسو کی کہ نیزان دا ہوت کی گرے سے روسو سو اور پس نور روسو کیا دا سو ایماندار ہونا اللہ چین کرا یہ معنی بانی ادا سانتا تو سخت رات لوکے کہ سخت رالا ہوا با دیماندار ادا دیمان پتہ لگی دا منافق و دا مخلص پتہ بالی لگی لیو ما حس اللہ اللہ دین آمنو ویم حق الكافرین دا نجی لیو ما حس اللہ تاریبان نیسی ساگے ہوئے تاریبان نیسی دا سو جستا پلار رہی جنگی تاریبان نیسی دا آنسی سراغل دیا جنگ گوڑی دا تک دا چی شیطانان پا کشتے شیطانان سر دی اور خبرو چی زیادی جی مطبی کبل بننے کی اور اصل تاریبان دی اور یقینی چی دی جند پار لگیا جی علم دی علم دی دی دی پارا لیکی اولی سی مطالب پرنگ بانی جاسوس پیدا کی اپا زرگون ڈالے اور لور کی اور الارسا افغانستان کے شیطانے جوڑ کا شیخ ابو حفظ ابو حفظ کو سر عمر کرو جی شہید کے ابو عثمان شہید دے طالب سر دے طالب دے پینزنے کے دسلوڑے میں جو رجی طالب ہو اگر درے پولو و کولو نو پسیل جے دلو وہ پولو اور کولی ڈالر وہ تمہیں کہ ازم مقاق ہے اور ایسا ہے کہ مقاق جی راو دی دا پولو رو درے پولو رو کولو کے اگر اللہ سے برابر کر اور دا آپ اسان کے پوستے کے اگر دو جا زون راو را دنبار پوکو اگر شہید کو نو دا خلق سے کشتے خدا نے کہ تول دا غشان کری خلق کو تول دا غشان کری دا سڑے دے جنسو دا جنسی سے شہستا پلار دے کمور دے گا دا دے جنسو خلق رہے ہوئے دا روان دی دا روان دی اس بے تخبر ایمان بات کی اس بے تزان کفر تو باسی بے فائدی اور نیم خبر تو چل شورو ہے جو بے خبر تین خدا نے وَلَوْ مَا حَسَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَمْ حَقَ الْكَافِرِينُ پاکی اللہ ایماندار چھے دا ایماندار و دا ایمان کارو کو شہید جو یا جہاد کو او مال اور کو او تباہ کی اللہ ختم کی اللہ کافر ما کوئی نقصان شیء قلیلا قلیلا جامع البیان وی بے غاری وی جمل وی مختم اللہ لگل پیوزر ہی مختمی پیوزر ہی نہ تباہ کر پیوزر نہ تباہ کر نمبت یو مردار کی بلالبت دو مردار کی بلالبت ندری مردار کی داو گورو پا دیم پری عراق کی دا امریکایان سا سو پرو دا دی تا پسنی کی پتن ملگی دا سواد خووی نگا فانستان خووی نگو اگو خلا دوتی و اگو رو چی سوکراجی چی من دا غونو پا تلی کنو چی پر سارو کرو سرگنگی دی نیسی جا کارکی دی نیسی ایماندار پر غیر روان دی و ام حق الكافرین او چی ختم کی اللہ کافر اے خیال کوئی تاستگار و زورنا کی رکھنا کلا وزبا جنت تزم قرآن دست جنن وی تم لا تم کچھ زبا جنت تزم تو منزون باندی پرو دو باندی زبا جنت تلاسم اب وہ قد جہاد دا پیج بے کد جہاد مقنین پر مجھ رو جا خو کول بانی جنت تلیش اللہ در کئی وچی دی جہاد مقرال رو پر مجھ رو جا حج زکات نسیت لے جا جا بسر جہاد کئی نو نبا جی اے خیال کوئی تاسو چی دن نوست جنت تا اللہ نجر آگر ایمانی حالت دا خلقو چی کلاو لرزائی دی دین کرستا سنا لما یا لم لا نجی سرگن کی اللہ چی جہاد کیستا سنا انی جی سرگن کی برداشت کے ان کی غم کے ان کی بسخت ہو کی اغلا نجر آگری بتاب آنی تو خود دیر تسوا تا دیر تبا جا اون میں آرے گی وہی درن لگا غجر روان دی گو دیر دا سی جگر گر دی کنا وہی درن لگا روان دی وہ درن لگا روان دی پرون دی پسر آگر آنا سب وہ پرون اچھے درن لگا روان دی درن پر کلا گا کم ہو دا اللہ سرگن دی دا اللہ خی خلق دا جا دینکم عالم الصابرین اچھ سرگن کی اللہ زغم کو ان کی برداشت کو ان کی ولی متاسبہ نہیں کہ ارمان دے جہاد آلے دو خود وقت کے معروف کنا مسلمانانی زوانانی منگل بدر وہیں میدان پکار دے تو کوئی بدن نہ جنگی تو میدان پہ ہوگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وہ دوپہر میدان پہ ہوا یقیناً ویتا سو چرمان ہم کا اس کا دام لڑا مر گنے دے جنگ جنگ تو سے دیکھ مر دے کہنا میں تو سو سودا مر گنے دے جنگ اسی جن من قبل ہم تلقا مکہ مکہ دا نصرہ فقد رائے تمو بھول جمع جنگ اتا سو تا گو رائے نو سوری وار خطائے او سوری سوچتے پاس کنا دا اللہ جی دن جی دا اللہ جی دن کارو کار اتا سو باز طول لکی غمبر علیہ السلام ہر طریقہ دا کامیاب آئی دا رسول السلام حد توتے و بدر توتے یہ تو جو دی کابر گام نہ کرتے چلتے ہو حد و بدر توتے تو یہ کن دی سن کرو نہ کرتے ہو حد و بدر تا نویل ما پتو دی پیری زب خواگہ بانے خواگہ بانے کروا کروا کی او میتا میتا ہپ ہپ وہ ہو جے تو تیار ان کے دوسنے تو جن بلا غل غسان بجمع کم مقام رو جیلا تو رو جے تو میں تکم بوجے پیدا تکم گرد اللہ بہت سر حساب و کتاب کی ہوا پر اور پاگے کی زمین پوری جتنی اکراز میں سوئی دی جا کی دی قرآن دا کلیات تذکرہ کی ذکر کی کیا اکراز میں تو دفع کی دی دا انجد پارا بہن دا سے حالات رازی تلکل ایام مداو لہا بان الناس مدو وجنا قرآن دا غیر تفصیل کرے گئے پر علماء ہوئی قرآن کی جسوم رد جہاد اور قتال تذکرہ تفصیلی شہدہ جیسے جو بل حصے اور حکم نہ رسے گا عقیدے نے پس عقیدہ کو بنیاد دے ہوائی راؤل کی گڑا باغی نہ پس تو عملی دن کی نہ مجھ سے نہ روجا نہ زکات نہ حج یہ تم لوگ تو جہاد اور قتال کی شدید اللہ بندے لگو رسے گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام شاگردان سر میدان تو اٹھو میدان دے مدینی منورے نہ قطب اور شرق کرے قطبی شرقی نہ خالص قطب دے نہ خالص شرق دے اور کافر آمد راتلن ہم دائیں طرف میں چکن قطبی اور شرقی دے اصحابان رضی اللہ عنہ چکن ترتیب نبی علیہ الصلاۃ والسلام مقرر کرو جہاد کے آگ ترتیب اصحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو جذبہ جہاد کی سبیل اللہ والے مات کر دوار زیادہ والے مات کر کم طرف کی تو سنگر بانی کی نہیں ہو محاذ بانی جدا وکرے دو نا اگر کہ تاس اوری دو کہ بمنگ باندے مرغان بنی ہی مرغان انخوری و تاس با زیر نکرے دائی نا وہ پا دیت جذبہ بانی کی جہاد و قتالو نبی علیہ الصلاة والسلام جیلے ہونی کی قتال ہی نا قتال ختم شہرے تو دیو جن منگ با زیت رجو و بلخوان خالد بن الولید شاید وقت کی دا ایمان نو را وڑے اگر آغا دا کم جورتیا زی معلوم کو اگر پا دے موڑا دا سورتا سو بلت خواتا اصحابانی سجدان کلا میدان تا کش شو پا دو طرف باندی قرآن دلی تذکرہ و کلا اعتراض جواب ہو کو کہ ویتا چی پیغمبر موجود ہو اما تراغ للا ندا ٹک دا کہا چی پیغمبر ہو اما تراغ للا تو ذکر علیہ کہ پیغمبر دخون خلاف شو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام امر نو من رسے تبھی بنیاد بانی غلطی شرا با صحابان ما واللہ معاف کری جن پینجے والا جا جا ذکر تھی کہ اللہ معاف کری ہے سزا ملے تھی تو خبر ہم خان سے ولقد عفا اللہ عنہم ولقد عفا عنکم نائے پینجے والا پجے عنوان مانی ذکر کر اللہ معاف کری ہے سرد دگنا غلطی سے رہا غلطی نہیں کرے گا ندی تفصیل کی ادبی دا پار کی کیا اندہ کی طرف زیادہ سے کار ہوئی سی کوئی سی وہ غلطی دا ندی تذکرہ کولا تم نے شروع وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول فإما تقتلوا انقلبتم على اعقابكم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی الہیت نشتہ دے دفع کی رد کی جدے کی پیغمبر ہو ما کی وجر آغلالا نو پیغمبر ہو پیغمبر دے عبد دے عبده و رسوله اشہد ان محمدا عبد عبدیت کے عبد نور عباد بشر تب انسانان نہ پیغا دے اور بشری کے قاضی مارا سر تبی فرق تنبیل اگر پا دے کیا رسول ہو دا اللہ لے گرے دے فرمان دا اللہ دنیا کا رسول اور عملی کئی اصحابان لے غرم مضبطی سولی اور خطا سولی آواز داؤش ہو شیطان آواز کو اللہ محمد کر قتل محمد علیہ سلاۃ السلام شہید کیشو بس خابان بولا سن خون ساؤ کو سرگ بانی تو روا لگا گئے اور مر واقعی کر کے رضی اللہ عنہ ماستر کے پوری سے سر و باندھے اگر دے میں دیکھے نہ سن روز بس جل گئی نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر مانس آئی افسور ہے راخلا سونا چاہیے وہ خطاب جو چل رہے ما تاوا نور بھی کہ میرے لیے سلام شہید شو میری شہید شو کا نہ ہو بندہ ہو خلار منگ تک ہو دے گا پکم الاری شہید شو نپا غلار منگ روان نہیں کرنا عمر سے بھی دماستر گرانا سی ہوش میرا ہو سدا ہو کر خبر ہے کر من کے اللہ رکھو بلا میرے پستا بھی ذرا پاس ہو دوں صابان تھوارے شیو میں پدی باندھ رہا جمع شو کافر ماتے او کولا پا مخبان دے لارا دا توار لس یا دیار لس تانتی میں مخبی ہوئی دے شو وہ دے دن کی پتیخ تا مجبور شو لارا اتاک دے دا قرآن حکمت اندا جکر کئی ما محمد الا رسول آل امام دے تفسیر ہوئی نزلت حاجه الآیت یوم السب دخالی ورد ذکر جنی پر جنبی علیہ السلام مستقین نفس میں جگر میں پس ہوتے میدان تھا اور جنگ خالی پر جبان جتے رہا درین کال دہ جگر دوارا کرمیاس خالی ہوگا مدہ ذکر کو داخل لے دلے قدر دے جنواری تصبار جگا دخدائی تو مقام پر کنش کرے مدہ محمد لیکن لے کرے گا اللہ مدہ خورے مدہ رب تبعض الرسل یقیناً ترسی روان دے دنے دے لیکن دے اللہ اینو کدے او مرسو پہ پل مربانی یاوہی لے شو دفن دلاسا اوڑے بتا سو استفام سر دے لے کیو افا ام ماتا کی جتن استفام صدر راکے اوڑے دے اول کی رسو فا ام ماتا وقتل ام قلبتم علا قادتم مشری واری مصدر لے اوڑا اوڑا اوڑا کرام انہوں گروہ دے بیتا سو پپنگو پبیرتا پپنگو پڑوبانے پشاپ لل دے جہاد کی جہاد کی سوچی دل ہوتے انقلاب علی العقاب ہوئی دے صحابان مقام دے ہوتے انقلب تم علی عقابکم دوستی کم مرداران انقلب تم علی عقابکم دے ہوتے منین ہوتا غب سے گیا انہوں گروہ دے بیتا سو پشاپانی پپنگو پڑوبانے سوچی وارل رائے قرائے ہیز ضرر بو نرسی اللہ تا ضرر ہم ہیز ضرر بو نرسی اللہ تا ضرر ہم دانے گھر کر اور ضرر اچھ بدلو ارکی اللہ قدر دانے لے جن مانا فتح کامیابی بو ارکی اسلامی نظام براولی قانون بو اسلام نافذ سی کہ دے نیسی دے اور نسنا نبی لائق نیسی کے دے سموئی لیسی لیکن قیدن دا اللہ فرسل دا اللہ باری لکھ دے گا لکھ تو نہیں تھے تاریخ معلوم دے ندارے میں فکر مسکی لا استقدمون سا ولا استاخرون اصول کے نیتی ارادی بگتل رو بندے دے دنیا ورکم لگا دینا زان بچ کے ندار ساس سر ببچی دنیا کا اثرائی ناغبول ورکلے سی اصول کی ارادی رسول عبد آخرت منافقان دنیا سروا کنا درس و تن واپس ہو ہو گیا یہ دا جل نبی لو نعلم قتالا لتبعناکم واپس لارد دنیا والا ورکم وچی آخرت ارادہ دے نوتی منا غرب پولم داغینا او خام خام بدلو ورکو قدردان لگو دین سنجد شاکرین دلتا ہوئی سنجد اللہ شاکرین مکتی آتا ہوئی شکر ستا ہوئی دا اللہ نعمتون دا اللہ پخونا باندے استعمالول خطیدی نعمت دے اللہ در کرے دا اللہ پخونا پہ اگر را لاس دا اللہ پخونا ہو چلو سترگی دا اللہ پخونا ہو چلو کہ او دیتا دا سے غلق دا اللہ پخونا باندے چیزا بے ضائع نئے دا نشکر دے دین دے دین نیچ روڑے اخرا خیز اللہ کا شکر دے اللہ شکر دے آجا دا خلو شکر شکر دے شکر عملی کر دے بدین رسو دا اللہ قانون تغارا کی رہا کدھے موز دے کدھے حاج دے کدھے گتی دنشتو دے دشمن طرف تا تا کدا آواز کوڑے دے ابھی تو وہ ابھی تو گاڑا کیلا شکر دن کی سنجی شاہ کریم خام خا بزور کو قدر کو ان کو سنانا ضرور مقام ورکم فتح و کامیابی ورکم کلکس ہے یہ تین شاید کولا سنا تو جگڑا ورکولی بانی گی کلکس ہے اور تین شاہ تجیر وکائی من نبی قاتل معاہو جبیون کسیر دیر انبیاء ہونا جنگی دلو پو مر گا کیا کہ خدای خلق دیر جبیون جمع دیر جبی دا منصوب دیر رب طرف تا اپنی نسبتوں کے خلاف جو قواعد کی لکہ بصرے کی نسبت کی بھی بسری ہوا وہ تو بے خوزور و بصرہ کی بسری ہوا ہے میں نہ عام لغت اور جو قانون موافق لغت زیر دے تو بے بانے بے طریقہ باندے رب کا نسبت کی مربین میں لکی تو خصوصی اعتبار بانے جی بھی اللہ سرے سے جوڑ دے اللہ سرے نسبت تے عبدیت اور رب منی حکم کے غار کی ربیون نوی خدای خلق تا نیکان خلق تا سوک مراد دی العلماء الربانیون المنصوبون الى الرب من العلماء العاملین رب کا نسبت تے اغا عالمان چرا عمل دی پہ جن بانے عمل کو ان کی تفسیر الرحمن دمائینی یا ربیون نسبت سے رب طرف تھا عام خدائی خلق کی کیا پگڑ کے غیر دا اللہ پرتا تھا ندی خلق دا اللہ دا پارا کار کہو یا ربیون نور جمع دا ربتن او ربتن لکا صبتن جماعت تو یہ لکھی دلتا ربیون کثیر جماعتن دیماندار و دیرو ار جماعت العلماء مسلم جنگی دلی دا فرضیت دا جہاد نا پس وسن تاسو کے صحیح ہے مدعا کارو کئی نو سوشی تا سختو کی رسی دلی ہوتا تو دنگا اللہ کی فی سبیل اللہ کا قتال کی جہاد کی فی سبیل اللہ خاص کر یہ ویت رو گردہ ویدا دے نو کمزوری شی لکھلی را دے دا عملنا نو پارام شی تکانو دا سکون ان دے نو پا قلار ناس کہ پا یو ترے قکار نو سنو پا بلی تا سوچی کرے گا پا بلا عرم شیری پا بلا نو سنو پا بلا وارا عرم شیری یاد سکون ان دے تازہ ادرا مستکانو سکون آرامی نو کرے یاد کون ان نمائے ہو مستکانو نو شید دشمن جوڑے نو کرے ازانی تو نو آلکے ازانی نو سپارا گے ارچی چی کیجی نکیجی با وما ضعفوا وما استكانوا الله من كي يطلق وصرف دين بانده صبر وزيبان تنجي دل وكما خبرت شروقون فاغيك لكو فرواي نوا وما كان قولهم إلا أن قالوا ففعالوا لذكر كلا كارونوا لذكر كلا كنا كداسي سلسي مني جنجي مني تمرقر كياكي أوها مستسي مني دو پیغمبر لاری نیولی دا پاگی روان دی نو خبرین دی نیکانو خبرین دو خوبی نو وحلو دو بیدرین چیئے دا رب زمانگا بیانن لی محاسن اقوالهم بعد بیان محاسن افعالهم جمل و افعالیوی بیانن لی محاسن اقوالهم بعد بیان محاسن افعالهم کارون اندرستو او خول اندرستو اللہ سے جزی کولا دید دینا نو مئو ویلد دو دید دینا چیئے دو ایدم انگا پالن کیا او بدو ربکم سخت کی رب تاواز کا ور رب دی را رسی اگوری تا خوشحالی جیتا دید دینا چیئے دو ایدم انگا پالن کیا چیدے مقام لگی رو رسولو اتیار دیکلو او بخ منتا گناہون زمان بے وقت چکے میں دعا گانے قبلی ہی دس پو بل یو وقت قبلی ہی اور دو دین نمونہ دنیا کے صف تڑن لی امام سعودرے کے صفوں برابر شی نیت نجر سے اللہ اکبر لانے لی عالمان دا حدیثو اور عالمان تفسیر لی کی وہ تبی وقت دعا دے رکھ قبلی ہی ذکرہ مشق دے جہادی ٹریننگ دے تمرین دے اور تم سوف باندھے الاڑے اس بام لکائی بل تم تو سوف باندھے الاڑے شیطان کا بانی حملے کو رو پارا کوئی کتھا کی گا کمانڈر ہوئی نو کتھا سا تو چکسا نو چکسا کوئی تنگی ماں تنگیر پرمک کیا گا نو پرمک کیا گا نو جہاد تین داسن مسئلہ رکھانا مکی جہاد لے تلو کشمیر تھا اور پکیتا وزیر مسیح دیر تلو دیا دی لاکو خلقوں ہر کسی کے مکمانڈران اولان دیکار کاؤ دشمن مخامخ کے دا ماہو تے دے سر کتا کر ٹھیک سے سم لے پسلوی دے منگا باری سندری ہلی من چی پیدا شیو نو پر منگوانی مینجو زنانو سندری ہلی منگا کنونا نا کتا کیو ناگو پی شورو کا تو دیرو بل مڑی راوڑا لگیا سیدانی راوڑا لگیا نو کتا سکنا دے جہاد کو دے طریقہ دا او سارا طریقہ بانے کا رکو نو فائدہ بھئی پا طریقہ نے کا فائدہ ہونی ہے جی کنا نگو بزاری کول اللہ پا غفر اللہ را دنو بنا او بخمون تا زندو گناو نا خطا آنے دے معاملہ کیا دے دے نمر کی تھی او زیادہ زندگا تیرے دل دے حکم سری نظم گا پا دے معاملہ کے فی امرنا پا دین کی یا فی امرنا خاص پا دے معاملہ کے اضافت دارات دے اسراف زیادہ کول اوڑے دل دے حکم سری نظم اسراف افراد تم بول نہ تفرید تم بول نہ کہ خبر تو دے تو نہ رسے نہ اسراف دے تو دے نہ جو اولو نہ اسراف دے اولی پر سیخے کی جاتے ہیں کہ بڑی تیر قبان جروان سا وصب دے تقدامنا دعا گانے کو رے اللہ بلکل کلک کا پلو نظمن گا سب دے بلکل کلک کا تفرید دے کنا اس مطوائے ان دعا مانا دا کئی اور دلتا کی اسبت عدل کا سب دیت تفریل ہوئی کنو زمان گا برائی راک رم براک ہم اللہ پا دے قوم کافر بانے دے کلک کور بانے کلک خلق بے جس وار کیوری کہ وہ ہم بری سے اچھے ہو او قتل سے ہو بیا پاکے کے پاس آگو کلک دے ہو تین جنگا تاسو والی مستی پی رائے دا تاسو والی سکے دارا لکے اس دو سکل کو دور پکے بدا ویلو چی مدینی پا لارشو مددی منافقان سر بس پخونا جوڑ پکی تکی در کی دائرہ در آگلوان پخپل بیوخ دی سر پخونا جوڑ بکو ولیم دا کری علی القوم الكافرین بدیروان جی صورت اخیر داو کنا ونظرنا علی القوم الكافرین راق خبر جارا ورستنا جوڑ پا دعا جانی واجن کی ونظرنا علی القوم الكافرین جی سر بدا سی میدان کے ادرے گی جی میدان کے ادرے گی ہاں لبا کار کیجی میدان کے نئے درے درے اور آزے کے دعا گان کو خورا کفر مغلوب کے اسلام غالب کی ہوا ہے سزا تو پیغمبر دعا نجات دعا کو یہ چاہنے سے قبول سے اور پیغمبر مقام کو اولا لے اوی فنصرنا ارحمنا انت مولانا فنصرنا علی القوم الكافرین مطلب دعا چاہ کر ذرا خبر رہا گوارے پیچر کوا جواز جمعات نرہ دا دعا جو کلے کرے پڑے سے حال کی کرے کہ پیغمبر بے شہید سے ہو ابن حشام نے کی سیرت کی جو سیرت کتابوں کی سیرت دے ابن اسحاق ماخذ دے مختی بھی کرے رہے داغنا اگر سکری بھی دو کمی سروم اور جاتی سروم ابن حشام رحمہ اللہ دے ابن اسحاق سیرت نہ پیدا کی دیر کم پیدا کی اور میں تمام دے دیتے دیتے کتنی گرچہ دا چار شیر دو جز کی یو جز کی پورا جز کی انہوں گرچہ پہ کتشتے دے ابن حشام سیرت دے مثل سیرت تے پہ مختصر سیرتوں کی اور پہ اگدو سیرتوں کی یا تاریخوں کی دے ابن کثیر سی تاریخ دے سیرت تے البدایت و النہا بسر میں شروع کرے نہایت رضانہ پر رسول اللہ امین کی احوال لکھلی بھی اعتمادی دی کمزور پکے دیر کم دی بے اعتماد پکے کم دی اور تفصیلوں خکڑے دی ابن حشام سیرت کی لکی اے قالو ذالکا وقد قتل نبیوہم رسو شوی نبی قالو ذالکا وقد قتل نبیوہم نسمت لفظو فقولو کما قالو واستغفرو کما استغفرو ولا تنقلبو على عقابكم ابن اسام جن جل یوصل اتصل احسن مخبانی دعا اللہ تظاہرین دا حسن توکا اور دا حسن تداغو پسان تا عمل بانی جوخشا اور بیا پاغی بانی تین گنشا بی معنی بانی قرآن ذکر کی وکری والا گورا بدلا پہ معمولی جون دوں بدل گا خیر دنیا کی کامیاب کری اور دنیا کی خوشحال اوسی کر اللہ آدمی نے کہی تاجدار سر دن دا لارے کے پیغمبر اللہ ہے کے پیغمبر المعظم انت عبد اللہ کان کے طرح وہاں تیرے کمانی عبادت کا وہاں خود ذرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی بانی با کامیابی رہ گی یا ایہا الذین آمنو ایماندارو کا تلقین دے تثبت و دکلکون کئی جدی دینوں ہماری چرتا دے دنیا طول کفر بیئی اتحاد بجوئی او بد سر تو خون کی چپ دے طریقہ خون کو پل گرد نہ بناوڑائی دعوت و تبلیغ چلاوائی وصل موت توائی دا خونی بد سر کئی انجی غران بگی پدو بانی اتفاق کئی سر کو خبردار ہونا منی او گو تکی نگی اے ایماندارو کتاسو مانا اید کافرو واری کافر ساسو بپندوانی انی پشاوانی مصیبت آوانیان جہاد کی مسلمان پریخو نو پشای جرگولو اولی رسکولی اثارو لیکن کڑو بین الاقوامی قانون دے اسی مدلتی و چکل مسلمان وصلی تلاس کر جہاد و قتال شروع کو انہ مسلمان طول پیدا سے دنیا کی دمر طول پیدا سے چکافر پا خپل ملکون کی پا خپل باملو کی اوزا سنتا دا محافظین پا منز کی بگنی دی یری دی یہ درنگ لپا ما بانی گزار کی دی نلستنا یا یہ اشترا مجاہدین کہ پا امریکہ و برطانیہ کے حملے اکلے او دنیا و لرزولا اس بڑی لیتے جسری حالات تو دوری کہ دب سرا ہوری ادا خلا پریغا غیرت خسرے پوکتو غیرت دوارا وزیر جمعنگ دیولو اثر تر پایا دن نباری ولکو وزیر کہ سرکاری دا باری تلے دورا باندی لطول اثر تا یہ سو لکو ہر سو لکو لطول یہ دچر تا سرا ہوری نی ابھی جتی لوکڑا جلتا جو دری سر کرو پو بل جاکی اگر چراہے والا تو سارا مرنڑا ہے کہ زمان بی جے پیسے صرف اخبار کرالا منگا و پریمانی و ملال متحدہ کی شکایت درج کر سرا ملال متحدہ کی منگا شکایت لکھو کہ زمانگا سرکاری وفد بالکلین کی وزیر بی جے پیسے گا او شہدا بلا پیر اللہ سے جستان بی جے پیسے گا دن نبی مولتی بار خلا پریلا غیرت سے پکار گئے کنا نبی آدا پکارو چی نبا در زم نبا رابا گرازے نمی پکاری نبی پکاری او گزیدی کیجی برا مخکسا نکدائی تیوی چرا مخکسا پخوی چی پا امریکن بوم کچی اور کچر تو کشتی بیا وغا خلوچالا ورکی ازرز کمکی ایماندارو کتاسو منل شورو کرو کتاسو گردی کاسو پشابانی آقابکم مصیبت آوانیان جہادم پریخو قتال فی سبیل اللہ ہم پریخو متوانیان بس ہے جتی کنا جیت آوانیان ممانے دے دو بلکہ اللہ دے تارون رسول ان کے ساسو غدے دیر خوات تاس پر اللہ اس مدد کے ان کے انجادی اللہ تو میں اعتماد کا لا تصف اللہ بی تو میں اعتماد کا ببلچہ مکہ و ادبار زین ادبار دے زینا دو منا یقیناً غبو غردن سند کرکن دا پارا دے یاد استقبال دا پارا رات مین کی کہ ان کم کس دا صحابو دا پارا نو دا خبرا غردن پہ دون کافر کے روز سا ہے ساس عبد رب دبا اور موحد میندار کیا تیرے مضبوط دا پاگو با دا روز نرہ جا خو مرگ جا کرا نمال دا پارا دا پیدا میں بما اشرکو باللہ تصور دلے کی شرکی دل شرکی دلے با اللہ سراتو تیرے رالے گا اللہ پا شرکو لے اس قسم دلیل زلطان میں کرے گا کر اس دلیل انجا رالے گرے اور دید گردی دو دے دو دا خور دے اور بد دے دے دا رام دلی جاتی کا ان کو دے دو سے دو دلی جاتی کا ان کو آخرت کے اولا حال ذکر کے دو دنیا علم ذکر کے دو دنیا حال سلے فَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ اسباب ولوی ناخرت کی ربیس مسل ظالمین ابد دے دے در دے دے دے جاتی خورو دنیا کی مرعوب اور پاخرت کی معذب مرعوب و معذب اور تو تلاستین انزتو کم لقد صدقكم الله جواب تفصیل سر را گئے مشرق زیاد مرعوب ولی دے مشرق دنیس میں یری گی دنیس میں تفیر سے نا وکلی بوٹی تلاس کوم نقصان را رسی چوگو تدر رسی کدا جتا دلی غیر قوم نقصان را رسی چوگو تدر رسی داشانتا کدا سادر غلاف جاندل ری قوم نقصان را رسی چوگو تدر رسی چوگ دے ویسی تدر رسی دامنو خاف المعجوم مرد نس میں ایلی زبر اخفل نکر قبر سر ادردن فو پارا بیان بنے کاؤ زنانہ بنے دیکھوا کئے نارینہ با دیکھو زنان خامل بنے لوکو بیان میں متشوروکو تر دیرا نا وقت پوری دارین دماغ سلطان مجھو کن راتنم بچنے زنانہ یو پلا نارینہ مجھو بیر خویہ بندیانو ماری کزا دبیت وصر سیدے اور زکی کمی خبری کوم ستاسو پہ یقین دادے دے مرداؤں خلاف دی جو میرا رسی میرا مدد کی جنہیں سے کہو رسی آکر کیر آرسی دلی سرا مدد کی جنہیں ماں تا دیوئی تا چرسا یا جو ہما جب اتروڑی ہما سرگی جڑنگی کی دو رضا تا پسند کی اولاری نیسی کولے سا با تانسی پسر رضا بختا ہے اسلام زیادہ دا آغا مقام نسی ہوا ہم تا خبر آگری دیر پارا دا لو آن دا یک تنگی غربانا و سکولے دیا لکون تر سواتا پوری وہ یہی ہوئی تا خون تا خونستی آگوی تو گوی تا آگو تا سوئی نا ہمائی نئی کنا خود تاستا ہوتی نوئی خود نئی تو آنی سوئی لیسی نیسا در کولی سی نیسا نسا غسطی لیسی ورکولو غسطلو علی اللہ دے نتاستا نوالی گری جولو ورخطا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمْ اللَّهُ نمشرق مرعوب دے ورخطا دے ودا سنیتی بے لے دیرہ نوشی اصل خبر ہے دے قتال جہاد فی سبیل اللہ تبی بنیاد باندھی ہوئی اللہ تاس پر رشتہ کرے ہو آگئی چلے چھے غسول تاسو دو اپرے کول ہو پیزن دا اللہ تو اجازہ دا اللہ بانی الحسو غسول القتل الحسو الحسو القتل چلے چھے وجل تاسو اپرے کول تاسو دو بیزنی تو حکم دا اللہ پہ اجازہ دا اللہ بانی پر آگے دا خبر رشتیاوا دا اللہ وعدتا سر رشتیاوا حتی دا فصل تم تردیت کا سسس سے دیزرس فصل دیگڑوالے و تنازاتم سلام رو حتی سے اختلاف کو پا عمر دا معجیل یا پا عمر دا پیغمبر کے فل عمر فی المعمور معمور الامیر یا مأمور الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تیتے سیلو مأموران تاسون مدل مأمور دہین پر خودلا اخلافو مکد حکم پستا ہینا چکو دلی تاستا چتا سفرمین کولا ما تہی بون کے زورو نکی رہتا نکی تا وہ دمینی دا محبت رہتا ندا تد مال سب پوجہ بانی تا مرکز پر خود اصحابان دا مرکز میں چرا کشیری دا مورچیو دا سنگر میں چرا کشیری مجزیر پر را کشیو کی زغری مکتون کو خلق تک سے دن لے اکتال اس وطن شہر رنگ مرگری بھی نہیں جی کشیو تھا نو دیتے مارا کم ما تحبون وی خدا ستا آسا چتا سر امین کون یا غفت ہاو کامیابی کی سر سریتا سو اول کی اولی جلا نراو جنگل دا دی مقابل کی دا امیر حکم دا پیغمبر علیہ السلام امر مانل دبان دی فرضو ازورو اغم پری خودو مخبل غلطی وا اپا خبل نقصان میں اعتاس با لکیب در رسید دوستا سنو دنیا ایک ارادہ و دنیا دنیا سو اغنیمت مجھے دنیا ارادہ خنو تو صورت دے ارادے دے دنیا او کنا گر کم خلیفانو جیزی کی مال را کن کلا ہونا پا دسو من کم من گری دے دنیا اغنی سا سنو کی ارادہ و داخرت آخرت دا اللہ در اللہ کولو اغلس کنا پا غانڈے بانے سرد آمیر میں سیجان شو دا خلقو یرید الاخرہ او دا صلیخ تنے چرا کشیو چنا دو تے منکم من یرید الدنیا تا سیرادہ و دا دنیا صورت دا دے ہو نو صورت و سکل دا دے ہو تا سیرادہ و دنیا و نولم دا کارو کو پکار نو کنا او دیا داو مصر سمم صرفتنا اکمانم دا جل ضروری ہے اللہ تاسو صرفکم عنہم دا ہونا نواختص طریبہ لیب تلیکم ولی دا پارا لیچ وزنی تاسو ایندہ دا پارا بیا سپیر ذکر کم چین در پارا دا سپیر یاد ساتی رسم ذکر چی دیا یاد ساتی دی بنیاد باری ذکر کر یب تلی کم دپارا دی چی وزنی تاسو اکلکشی سوچ امتحان نی را گرے مکلکی گی نکنا دا خو وجل چی پر مدرسہ چی کا امتحان مقرر کری چی دی دا زور سبق زورت کی امتحان دی رہے چی زور سبق پر را زورت کا اگر مخیصا کہ دیا چی تغل کیوں نہیں کی وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اَقَسَوِيَيَمْ بِسِكَ اللَّهَ بَخَنَكَ يَتَعْسَا اللَّهَ دے وَعَفَا عَنْكُمْ بَرِي كَرَيْرِ دَا جُرَمْ دَا غَلْتِي يَا سَاسُ دُدُلْدَا تْرِشَانِي عَنْكُمْ سَاسُنَا دُدُلْنَا تْرِشَانِي لَرِي كَيْرِ عَفَوِي مَحِتَ مَخْوَرْ وَعَنُولْ عَفَتِ الْدِيَارُ مَحِلَّهَا فَرِجَامُهَا بِمِنَنْ تَعَبَّدَ غَوْلُ عَفَتِ الْدِيَارُ محاتم دیار محاتم روزو عفان کم دا داغ دا باندے لگے دلے او اپا جرم استاسودا توروار رات منکو عفان کم اللہ دا نگری کا پاکی کرد دلے درونا اللہ دے خاندو میرا بانے لے پیمان دارو باندے مگت اور کی دا دا کم وقت خبر را عفان وعظیم دارکا دا لوگن کیوا واللہ تمعفیو کلا ادائیو کرد اللہ یولک کم دی ما آتائیتم من معصیت نبی کم ابن حشام ہوئی سزا نگر کئی پاہب کتا صورت پیغمبر خلافو کو امیل تیز کہتی کہ پیغمبر ہم خفا کو پیغمبر تو تکلیف رو سے درد کل آج روان رہتا سو ولا تلون تسعیدون اسعاد دسعیدہ یا سعدون دے پپور تطلوٹے ہو لیتی اس تسعیدون کل کی پیغمبر روان رہی میدان دو حد دو مدینی منواری ناسم برده زیبان مخفور تا بزی میدان تورسی دو پدی طرف بانی سراسوی غرده ملاو تم رسی درده قطب تم رسی سراسوی غرده موری موری او چطا او جدن دوارا کسم جیتا کیتا او دی طرف تا دی ختم شیره نسا طرف تا دا صحابان رضی اللہ تعالی نم ولده جس طرح مقام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دا عسکر انتظام کرو عسکر انتظام میں بغل تک کرو اور تولی پا مقام بانی درونی اور چپا غانڈے بانی کسان کی نولی دے میدان کے جنگے پا دے غانڈے بانی کسان کی نولی نوی تو اسم بوئی سنیت الرومات سنیت الرومات دا غیشتن کو غانڈے دارا خلق تخلیجی گتے لکتی اچھوک کنی راوڑی اچھوک خوری راکھلی کری دانی بوری چی زنون کے غمبر دخپلو اولنی شاگردار سر پدے مقام کیو ادھا کفر مقابلی تودرے دلو او من در طولن در کفر غلان دی پراتی او سر ایلہ دکا واندے و در بچاو در پارا چی در مدینی طرف در دشمن حملو نکی یا در بل طرف آرام نکی او من سر نور اصدام نکی او من در مقابلہ نکولا دا خپل دے گئے رکھت جانتا تا نمکی تکی اونا دا خپل کمزور کیا اونا دا خپل انقیاد اتحاد دا کفر نمکی تکی این تو فیدون روپدی مانا بانی پا پورت روانی کلچ روانو اپو مخبانی ولا تلونا را حد اچتم نتاو پیسیا بانی میں بیرتا نکتل در ورسولی در حکوم فی رب بیرتا کتل ہے چی زندہ رونے چی پا گوانی شیدان کرد دا غزی تولی نزو او پا مخبانی بکا کرو پا چروان گئی دا الحرب و خدعا جنگ دا چل نمگی دو ار خطا شیدی پا مخبانی دی او دی که دا چلوگو که دو را پا سیراو دی او دو دا اتحاد وان شی نو لگ لگ دا اجویر کو او دا او ها تجربه کامیاب شولا جذبه دا جهاد بانی اصحابان رضی اللہ عنهم پا مخبانی پا چروان شی ولا تلونا لا حد لوا یلوی لیم لفیف ست اول پاول علا احدین یو طرف تاون حسنے کے علا لوائتو علیہ یا لوائتو عنہ ست میں پی وارا و مخمی پی او گردو ست مخمی و تا او گردو نا علا رسی بلا مرحی والرسول یدعوکم دائمی و محمد یدعوکم علیہ الصلاة والسلام ملی جلد اللہ تستے واری یدعوکم فی اخراکم راج کو تاستا بل لیتا سو پتسی آن چیزارو اون ستا سنا پیغمبرم رسط پیخو داستا سنا ریتو وہ داستا سو جذبا پکا خدا چتاس دے پیغمبر خواہ کے یدعوکم فی اخراکم قائماً فی اخراکم آواز کہو نو فاصابکم اتاسو نو مندرہ دو خبری سے لکنا یو تکلیف رسید امیر کا او دا غی خلافو شو اگیم در رسول علیہ الصلات والسلام دا عمر خلافو شو دروس و اللہ تاستا پیشانی شکست ماتی او غمی تدرسو غمم بغم من کربا بعد کرب تری کم کے دل بچا فرو پم لبان دے غم من دے غم من غم راد دی یا غم من دے غم من تقریر دے پار دے تکفیر دے پریشانی پر پریشانی دے پاسا اللہ راو صلی دا اولی راو صلی دا سویننگ دے تمرین دے مضبطول دے مصق دے دے لے کئی دے چاہیں دبا دا سی مقامون دیا را دی اکی دا یاد ساتھیں ضرور رسول تاستا اللہ پریشانی دو سرد نوری پریشانی نا دپارا علی چی غم دن سے پائے فاتا کم چی دن پادشو اجاتا چیم کلو آغا دن پادشو پاہی چرکا غم دن نسی خبرم فلا ما فاتا کم ولا ما اصواب کم اپریشان نسے پائے تکلیف چیتا ضرور سے لگا ایسا تھی اللہ دے دے خبو پاس تعملون چی تاسی کوائی قرآن جہادی مسئلہ ماری دے تفصیل سر بیانی ذکر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی من احب ان یعلم انہ یحب اللہ و رسولہ سوک چی وائدہ چیر اللہ سرہ اور اللہ کے پیغمبر سرہ مینو کی فلینظر فإن کان یحب القرآن فہو یحب اللہ و رسولہ دے جو گروہ چی دے قرآن سرہ سمر مینہ دا شتے او کنشتے مینے سر عید دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر سر دا مینے دا مینے سر دیرہ دا نو دا اللہ دا پیغمبر سر مینے دیرہ دا مینے سر کم دا نو دا اللہ دا پیغمبر سر مینے کم دا مینے دی زیادہ کی قرآن تا جلاس کی قرآن بانے دی عقیدہ و عمل جور کی اللہ کامیابی دی فہو یحب اللہ و رسولو تبرانی مجمع الزوائد کی نقل کی و رجالو ثقاتن وم جل سلو سو دس استمر شعب المان دے کی دین جل دری سو دری پر دستمر نو کچھ دا نہیں نو محبت نشترے اس منگ کا دا اللہ سر مینہ محبت دے پیغمبر سرے نو قرآن بس دکو قرآن چیز دکو نو دے جہاد مسئلے نو زیادت تفصیل نو دے کرے سمر مفصل چیز کا کہے تاری وہ جہاد سر بنی وہ جہاد سر وارد دہشت گرد دے جہاد دہشت گردی دا اور پاہی پس اخبر سکے چی پردی عمرہ وستا اور طول دنیا کی اللہ دا سی زلیل کردی چی حج نیسی انشاءاللہ نور بم زلیل سی وجود بے پاتی نیسی انتحاب تجیر ہوئی چی امریکہ بم ماتی جی لکے سوی پیونین وانی خلق والی سا کول والی سا پاسا نیتی سا کول والی انتظار کول اتباع سنت امریکہ بم ٹوٹی ٹوٹی کی دی برطانیہ بم انشاءاللہ ٹوٹی ٹوٹی کی جائے اللہ زمین کو جن کے ذر پر ذر ہے کہ اللہ مسلمانان ہو جو خوش آنے کی دامی سے تویے گا انہیں سو اللہ ما اصابکم انشاء ہم جن پاہے چھے تذر رسی دے رہی اسی واللہ خبیر بما تعملون اللہ دے دے خبوا خبردار پٹولو ہو چکوائی سرے سے اچھے دے زخمی سے دے پر جن کی امیر قائد مرگری کہی جمع بانی سادر واچھو پہ طرف نکر میدان نا میدان نے پہ طرف کو سادر ایک واچھو لیکن تپوس سوگو چی امیر تسو امیر تسوی تپوس سوگو جی چی امیر تسو و جن شروع دے انتر تبا جنگی کیا نای صحاب رما امیر پت کر جن کے دا سستے گا دا نا جن کے دا دا امیر پہ طلب کی ایرا مرگی کا کدی بانی کا نناو کری خلاسو خلاسو تولی تگ ٹکرو خطا نکرلا روز تو رای را امیر لرای را امیر رفت میشه ری صدر که چپ که یه سنگه ادارا تاوه اتحال لی و مسلمانان او گفت را الحمدلله و السلام علیکم جمل آلم والله خبیر می ما تعملو نداس او که کنا دست او خونه که زنون با امیران فوجی امیران ادوسی تو محفوظ دیکی نیسی جسده با ادتا یه جنگه با یه جنگه با امیر با مختو وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیران لگری واللہ پتا صبحانی پس دلیلو پریشان ہے نا تسلی دے ذرہ سن تسلیوہ نعاسم پرنا ترگی لگے دری جو شاپائے فتم منکم راغلی و پناکیو دیو پرنا خوب جو ڈلستا سنا کامرے ڈالا فدہ میدان کی پدی سخت کی اصحابانو بانگا سے حالت راہے کہ سرگی پٹیلے دلاسوں نے تیر وہ گھر دے کار باندھے درگو کرے گا سنا اسباب نہیں مدد مسترے بس جہلیت گمانو اللہ مدد ور گئی دو ویلو احتمال لڑا پدی معامل کے دو قسم برخا فتح و کامیابی جہاد دا اللہ پا عمر بین الفتح وغیرہ نکر حل لڑا من العمر من سے احتمال لڑا دی معاملی دو فتحنا یا حد دو قسم برخا حسا وایتا بکینام کامیابی فیصلہ کتولا ایکی او دا اللہ دا تخلو خدو داوی اوکی داوی چی دا امت پناہ کرے دا پیغمبر ہے صلات و سلام و رضا مرگری پر غلطے گی دو دین کی پر غلطے گی یا دی جہاد کو مسئلے کی پر غلطے گی دو سر جہاد دین کا لکھتا دمہ مخلوق را غلطے مکچہ ردا سے سوا ما قتلنا آونا کہے منگلا سبرخا دی دین گری سنوالی اکہے منگلا برخا نمدد دا اللہ ندبوئے دی سن دلتا وایتا میدان تھا براز داجتے براز میدان تھا داجتے بوتلو چلی کرے سو پورو بارے قتل کٹلے دل چر تو بوتلی دام زالیم گور مر گئی دلو اور تیری بہو بولی اب چلی اللہ اور پارا دے پریشنگ عالم تو آدمی اللہ سرگن کی اللہ میدان کے حکمت پڑے مات کی وقتی سو یتخذ منکم شہداء حکمت پہ کے سو اطاعت جذبہ اب اطاعت خوب پیدا کول حکمت پہ کے سو یا چچا چچا دشمن نوار خطا نسی اتنجین کی سوسیرہ نوالی لر برہ نوالی یقین آت کے ویدر اس طرح سنا تو ربی جو دیسے دوار لائے دو کفر و دے اسلام یقین ان خویولی شیطان استذن لہم میدان خوشے سے گری پاسی اور تنگو کی اور سے رخشو والے نے تیرا سامان کا سرکو اور بیا زال سے ہو نو کو جو پیغمبر اسلام کے خبر خلاف مقصود نو مقصود داو کہ دا کفر خاتمہ اسی اور دے وقت من دا کفر کو مخطئے چھ ختم کو خبر خیال داو المجتہد یخطی و یصیب افوال المجتہد یخطی و یصیب کہ غلط ہے اسی نفلہو اجر اور کہ صحیح کی نلہو اجران ذکر اللہ معاف کری ما پریخی ہے ما معاف کری ہے وہ سوچ کرو کہ بیا جس سے کبھی احتیاطی ہونا کئی کل کے ریسے دوار ڈرے دو کفر و دو اسلام یقیناً خویولی دو شیطان پس سبب دو زناو چکری دو خلافوں کو ولقد عفا اللہ عنہم یقینی قسم کوم پر خپل ذات اللہ معاف کری گی معاف کرے دوتا جسک اللہ دے دیر جد بخون کے ادے ذات ناکامی وہ بخل ہے ناکامی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام تستا سکو لی تکلیف رسے گرہو سزا بنی در کرے خما پریشی ہے ایمان داو مسے پسانداو تو کفر اکڑاو کفر دا قرآن کفر دا جہاد کفر چو کفر کے جہاد نا منکر دی مخی امو منافقان لو نعلم قتالا لتبعناکم کمنگا جنگ جنگ دا چدا جنگ دے منگا تاسو کسی شروع دا خوزار بجی جمولی ہوئی چدا کار کم او ایلو دو خورو جانو تر برانو تا اذا ضربو فلان لإخوانهم لا مجدید لأجل إخوانهم دو جی دا جانو تر برانو خورونا او اخو یوتی اذا ضربو فلان کرا چی تلو دو پو دنیا چی پو مجدار لاشی جا منسو پو فل مربانی جاو غازیان ایماندار پا سفر ہوتے دے مصد دنیا کاروں کو سرد دین دو قرولو اداعات و تبلیغ کاروں کو مچی مر بسو بے کدل تناسے پا قلع ربانیو نبا مڑے گا کنا اولی دلتا بتا مرگ منا کرو یاوات جہاد کے جہاد کی شہید شو او نبا اوات اے کنا نتا بے مرگ منا کرو نمر خود شہادت تے کنا کہ پا وہ بھی لڑا جیسا اللہ مسئل قیدری جی اللہ تا پوس کی ایسال عبادت بگی خلقوں نے تا پوس کا جزے کی چاوا جلیں دوزے پسو جلیں جواب بگو گل کی شہادت مرخور شہادت تے او کانو غزان یعود و غازیان وہ تیری سفر بانے غازیان کی امرسو لو کانو اندنا قید و زمسران نبو مرو نبو ویلے سے دا خبر دو ولی کئی نتیجے سر اللہم العاقبہ یجعل اللہ ذالک حسرتن فی قلوبہم نتیجے دا چیتی اللہ دلو یا خبرہ افسوس درمان تو زنزو دو کے جنگی کئی واللہ جنگی کول کے مرگرا والی وجنی دا نپا پورا دے نپا تو پک دے اور نپا بلے سے ذریعہ دے اللہ دا تورا ہو چکوئے دے دے خریدن کے ولی نہیں دا اللہ مخلا ابھی میں نہ بنی ذکر کی لائن مت تم فی سبھی اللہ قتل تم اللہ طرف سے بغل گوڑے سے اور کچہری اوڑ لے سے تاسو مس ہے ولائن قتل تم فی سبھی اللہ تو اوڑ لے سے پلائے گا اللہ سبیل اللہ الجہاد جہاد نار کا سبیل اللہ دے دین داروں سبیل اللہ دا خواہد آرام دا دمی دا کراو پکے تھا کم دے اور جہاد مسئلہ گرانا دا جہاد کے مسلمان کلا کئی مضبوطی مرگ دلا دے مرگ ہو پر دس مرگ مرش مرسا چستا دا تپوس تانا دا تپوس اجت پیس نشی گیا پر دس مرگ بانی مرسا یا مرسے پر پل مرگ بانی مخامخا بخنا لگوانی دا اللہ طرفا اما ملوانی رحمت بے بہتر دی دا سنچی جمع کئی مخلوق لمغفرتن شیئ من المغفرة شیئ من الرحمة لب چربانیو کی دا لویا کامیابی دا چی بیا دیرو کی دے حسابو کی دا روخو رسو وایا موت دے دے کر جدا آسنا چی مخلوق بغنڈے او دا تجارتو نکی سودا جرے دی با پار دے او گتا دا پا بما رحمت دا جبانی تکلیف رسے دلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مطابق زیاد خفا دیا پریشان دی لڑکے دردن دے تسلی ورکی اللہ نبی علیہ السلام لا تسلی ورکی امیر دا دا جہاد او مطلب تسلی ورکی تاکہ اللہ رحمت چول دے فتاب امیر جیستا تسلوب دا کامل میں ربان ایدہ اللہ نا لنتا لہم نرم سیت دورا پیغمبر علیہ السلام چاہ تا بد نگی کتلی سرزاولا ندور کئی اور بیا دبی سرا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبیا دم خون کرے کہ دیو سرم جرگا مشورہ کوا رسو نے کی چرتا کہ تیسی جا راسیم سی لن تلاوم نرم سے تو تو ہوئی او کہ چرے تا فزن سجدے کرڑ جی دیوالا دخلے نہ سم خبر نو وقت ہے بجائے علی ذل قلب و سجدے پریشان کے دین نہ خپل سجدان پر پریشانی باری لن فزو من حولک خام خواہ خوارشی بود اس طرح چاہ پیرنا انفضاز خوارے دل لرکے دل دوری دل لن فضلو خام خا خوارشی بودو من حاولت دا صحابان مقام ذکر کا حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رب جوڑو چوک برات لو تفسحو فی المجالس نورست کے دبا تفسحو رست کے دبا یفضح اللہ لکم دی طریقہ باندی من حاولت ساری چا پیرنا وہ تی دا ہر چانے جات خوخی اون پدی وجہ باندی خوخی یہ تو تندر اب خوئی یہ خیر کونہ کئی فافوانوم معافی کو دوتا نخوالا و دونا تسلی تنجیتون گوری اب اخنا والا دولا وصادرون سلام جوم جرگ کو دو سورا پو معاملہ جدین کی دو جہاد پو معاملہ کی دو سفر معاملہ کی داشن تو تنجیزانی معاملہ کی کہ وہ ہمیر آگلی نمامور بالمسورہ دے خو مکلف اتمنلو ندے اگر اخجار دا رقبل دے کہ کم منی ورائے ورکے دا غمانیوں کا دائے پر بلا منی خو مسورو کزو کا مسورے سرا دا خبر مخوا سر معلوم شی روان دے ورسی معلوم شی پتو لگی جہو مانا شاہر ام سلام جرگہ کو دے سر گیا پا معاملہ جات پا معاملہ سفر کو لکے فرائض سے کم مقرر گیا ہے کہ مسورہ نہیں کنا نا مسورہ دا ہی انتظامی معاملوں کی را داموز پا سو خوکو دے کی مسورہ ہوکا تو مسورہ مقرر کر دے طریقہ باندے دا سے نور موز پا سوک مخی کو امام مقرر سے حق دے امام مقرر نہیں ہو حاضر نہیں سوک مخی کو وہ دے کی مسورہ ہوکا ہے مدہ سے سوک مخی کر و شاورم سلام رو بلتا دی امام دعا نہیں سے تاسو بنی رہی لیتی امام جلا حکت کیا دعا لیتی تاس کی امام آتے تمکتے ہیں دعا کاؤں میں پزور آٹا کیوں میں اتاہیں جبا بدلو باسم زال دعا کار تو چکائے نتاس پر خلق ہوں سو سو اللہ سے یولے تب تک بزور جیرا سر کلے کر رکھے کے برا کئی نہیں جس کی میں مجھ ہوئے زال دعا ہو کا وہ یہ دعا نہیں تھی تاس میں سل بخ دعا جا تکم خلاص نہیں تھا تم خلق مختلاص نہیں تھا تم لیکن دو بہو گنے کی دعا دی نہیں ہے خلق ہم دقا جنے لا ستت کا اسم و خلاص تر سنگھرہ کا جو دعا ہو کا لا ستت کا اتغرد دلے غد بے غیرت تو مخلا کا جو دعا ہو کر لا آدانی گلی جو خلاص تر کر خما تے دلے بے غیرت ہوئی لا ست دعا ہوئی لا ستا مدہ لا ستا تولو دستور ختم ہوئی کوشش دری کوئی زال لینو لا سنو چتا ہو چتا ہو چتا ہو جار اللہ کا چا سمر جاری لا سنو چتا ہے اللہ اتشم پیجے اللہ چور گئی وچو جاگین بل منکر رہ جنا منکر پہ جنا کوئی فافوانم واستغفر لهم بخنو والا دا اللہ نولا تلت معافیو کا تم رو اچت مقام دے اللہ سفارش کے شفاعت کے پیغمبر کا چتہ معاف کا مخیتا سولو سو معاف کا ملکن جو فافوانم مدودتا بخنو کا معافیتو کا جدرن اللہ خبکان خیرہ باسا واستغفر لهم تس معافی نرہ بخنو والا دولا دا اللہ نا پدی خلطہ باندی غلطی کرے گا دو بخی کو تولو ہوا اللہ تے معاف کا طالبان نے غلطی کرے گا اللہ تے معاف کا و شاورون سلام جرگو سر کو گیا پڑی معاملہ کی اتنائی کر کے جرگو کا رضا عظم تف توکر اللہ دم سوائی دم منل مجبور نہیں نکلا چاہ دم کے حکم عام دے امیر سرم دادا امیر تو مشورہ ہو کا کما جو فاہر سولا پاگے عملوں کا کہ نو اخپل رائے جاگین خلاف ہوا نو پا اخپل عملوں کا تی منفیس نہیں لے ما نو جا پاگے بانجے عملوں کا پا اخپل بانجے عملوں کو نہیں لیتے نہیں تو توکل اللہ مسورہ دنور یووا دانگیر یووا زمان بلوا اور ما سر دخل مسوری دلی جنو داری خلاف ہو سو ویدہ ملین جو ایدہ ہسی جدو وہ بولے میں ملین کیوی دلی جو سخوی کتا سر دخلی دلی جو آیا رہتا کہ دلیل نہیں ہے تو دلیلوں نے کہا اطلب منی بلانے دلیل ہوگا وجہ تا کہنا ہو لاغینی پی جدا تھی وستار تا فتا دونے پورن نگر کی سورو کی دو دا ایسر بنیاد داو دا خیرہ کی جرگاو کرا خلاف غلط آرہ مدہ غلط آرہ صحیح دادا اور نسو لکوش سولار لار موٹر کی کہنا لار تختیف ریز ملائی ما اکتا ملائی ملائی تو اکتا ملائی رسا ملائی سر کہنا جدا کوٹا کے ماری تھی کیا پمک کی گومی میں تیار نہیں سو نتیجہ داو کی دلیل خلاف مشورہ غلط آو را غلطی نتیجہ غلط آو ختم فرزا عظم تفت وکل علاللہ مکلہ چنیتی تھی عظم تیرہ داو کی جوس پر ازان ایکیو پر اللہ باری نے پفل مسورن عمل کرو ارسا اللہ سکھ جی اللہ سکھ جی دا خون پیغمبر تکی نیہ سوکم اللہ پر آغار برکم جان پر اللہ اس پر ادیسے کہ اللہ مینے کی جان پر آغبان اس پر ان کو سرا اور میرا دل مشاورہ لیستم نبی ہی اور میرا دل مشاورہ تی لیستم نبی ہی نبی علیہ السلام دے مشورے دے منلو مکلف ندے کولو مکلف دے دے منلو مکلف ندے ویدائی دیلو کا لیستم نبی ہی کہ پہ دو پہ طریقہ بانی عمل شروع تھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ ہوئی توکل تسیرے یحب المتوکلین التوکل قطع الاستشراف بالیأس من الناس قطع الاستشراف بالیأس من الناس جان پا اللہ اسپارا اسپارت جاری یہ طور طریق سے گوئے اخر کو سر کو تجدہ خبر از ما خو خسر کو خو خنسوا تا دے پا دی تریشو کو خوشا رسو کو خوشا رسو جیتا پی تاکالو کی دا خوشا پا خلق کو اعتماد را رہا تو کل پا اللہ بانے قطع الاستشراف بالیأس من الناس البداء والنهاية بابن كثير رحمه الله من ينصركم الله فلا غالب لكم فالله استاس مددك من اشتركم ضرور قطاس بارين غالب بني الله دا مجاهدين مددتك الله دا طول دنيا دا مجاهدين مددتك يا الله من ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم أتى الله بإمداد فريدي فمن ذا الذي ينصركم نصرك جاء تستاسو مددتي في پس تري خودر دا اللہ نا و امریکا کی اس تا پوسط المسلمان نصرك و لینداز کی و امریکا بوش با مدد کی کن اغرا سرگیر جا جن را غریب آوری ری پاکستان تا سرحب کی دریاب کی دروی سین کی او داو دین امرون کی و داو دین اخونی کی او دو تا با قلار قلار مانینا سی اغنو غصا کی چیز بدیدن لگا جرگی لگتی کی روان دی پختانی مروان دی پنجازیانی مروان دی اور نور پر تو چنا ہوں گے عمر وان دی اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون اپا اللہ دی جان اس بار ایماندار ایک و اللہ بانی پاس باب بانی اعتماد ہونے کی وما کان لنبی ان یغل و من یغل یاتی ما غل یوم القیامہ آل ایمان دی تفسیر ہوئی و میدان دی بدر کی کہ ما لغنی مسمار سیو پارے کی او سادر نو یہ سادہ تکے تھا نو تقسیم چکے دنو نو نور کریس کے تلاش شروع سے نو نو چاہ پکے تھا کھلے نہ خبر ہوا تھا تو بدگمانی نا یہ سلے تلاش کے نبی علیہ السلام با غصتی سمانا دا خدا کا حق دے دا طول اور چاہے من لگا چیز دا را سر دا غصتی یہ سادر بتیا را غصتی دا خبر ہوئی اللہ تا خوخا نو پیغمبر کی اخری نو پسرگند بے اخری اور چی پسرگند نریم و غلول دے غلول پو مال در غنیمت کے نقصان خیانت کول رد و بدل کول نو پیغمبر دا کار نیشی کولے صحیح دا او دا چاوی دا تا دا چاوی چاوی دا پلانکی مولا لکن لے پلانکی مولا لکن لے اصل مسئلہ دا وحود دا وحود کی زورو نکی تا رکن نکی تا سوال مرکز پرے خو مرکز ہم دیل پرے خو کہ کس سوگدی اہو غنیمت را طول کی من لگا بکیا تھا کہ نہیں زمین جائے سر آنے کی عمل ساتھ رسی وقتی جا نو عمل دے دے کہ من لگا زمین جا برخ آنے کی نو قائد خود پیغمبر دے امیر پیغمبر دے علیہ السلام تقسیم بدا آغا پا خون بانی کی نو پیغمبر بتا سر اس ساتھ برخ آنے در کولو خیانت بے کاؤ ان یاو اللہ و من یاو لیا تیر ما غلی و مل قیابا سیدہ قول دا علماء دے دے تفسیر خدا ہم دا پکیتا ما كان لنبي ان يغل نقصان ليكي حق خبر دويلي عمل لكولي ودينكي الخبر دويلي فتجيكي دا كار نسي قوله ما كان لنبي ان يغل ان يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم عن رهبة من الناس ولا رغبة ومن يفعل ذلك ياتي يوم القيامة ابن هشام سیرت دین جل یوصل پنزستم مخبان دی ابن جریر تفسیر کی ابن تفسیر ہوئی خیانت نیسی کول ہے پیغمبر خیانت نے کہی جدین خبر ہے آر سے چیزا جی خواہ خبر کہی پیغمبر تا امر تو زینب واخلا اور توفی فی نفسکا ملا و مبدی احضاب کوئی تخفی فی نفس کا ملا مبدیل اتا پتا سا چلو نفس کے آج اللہ سرگند ان کے نفس کے دا کہ واخلم نو خلق گوی او گو رت دائی سے اکرا دے فل دینی خدای واغسترا زید اغم تبنا کرو کما او دا او تا بزخ کاری دلا نو خلق برا بانی طور تو مطلقی بجردی بو یہ دن تا با نقصان رکی تغفی فی نفسک ملا و مبدی نو دا با نکی نو کو ادا ادا سر تو رسوا پیغمبر خیانت نرے کرے نو نو تا خونن فلا تغلو انتم ابن جریر وی ابن کثیر وی فلا تغلو انتم اے ماندارو تاس دن پت نکی خیانت نکی دوائیلو خبر دا نووا ادا کور دا نو کوائی وزن خبر روائی خوروان ہے نہیں طول دنیا نوی دی جہاد مسئلہ متاثر موائی نا طول دنیا تا عمر دے غیر نمانی منتقون آگے فلا تغلو ما کانل لبین انجغ اللہ ومن یغلو لیات ما غل یوم القیامات اگر حق پتول بے غایت زنار پوتی اور جہنم کی بوردی رول حق پتول رول ہے کہ تو بوردی رسی رپو خضا امسورا شورا اتنی معاملات کے دوسروں نے بدی مانا باندھے الاستشارت فالحرب لا شک فی ذلك لان الاحکام لم یکن لهم استشارہ ماضی تو مباح کر کے یا تو مستحب کے یا تو سنن کی کیا مقبا نے جسم نکلی دی سنتوں نے جدی و دی دی اور دے کے مشورہ کو چکن یو پا عمل کی مستقو دے نکے سے رقم یو پکار دے پر نفس سے کہوڑے وہ سنت کی مشورہ نہیں کرے کہ دے سنت بانے عملکم اور کونکم یو خدای دے فرض و واجب تک نقصان سے ذل مسل رہا دارنی ہے صرف سنت دی پر دے کی مشورہ نہیں کرے کی مشورہ ہوگو وہ سنتی نا دوشو دریشو عمل پر کم یو پکار دے دے وقت سرا زیادہ فائدہ اس پر کم سنت کی پر عمل دا دے کی مشورہ سے رائے غسل سرے کہ کم یو تفائدہ رہا کم یو تفائدہ رہا فدغا نہیں مدیا لأن الاحکام لم يكن لهم فيها رأي يقول بقول وإنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم أو دا يو على من يجوز له الاجتهاد كده تحكار دي أو هر شيء وأما استشارته في الإفك فلم يكن سوالا والصلاة والسلام بإفك معاملہ کے کہ پو مومنین بانے تور لگولو منافقانو پا دی معاملہ کے مشورے کرے دا دیر سر مشورہ کرے چلا خبر غدیبی دا بسندے ہر چاوئے لیو تر دے چلا آگر کور کی چکمہ لینگوا آگئے قسم پا اللہ کا پائشہ کے سب اسم نقصان جی دا خبر پہ کے تشکرے کہ اڑو واگی جی چر کئی ورگوس اڑو واگی جی خوشتے جی مغت نے سنبھال لی سے فتح سے داج میں فتح کلو دہ کار دے پکے تھا وہ دین علاوہ دینی اخلاقی سے جرم پکے تھے شیر اللہ کے رمبرا میں نبی علیہ السلام تندیر ان سے پذیبا نے دس نور نے تو دوسروں کے لیے میں ہر یری دا یہ لی کہ بالکل پاس اور اچھا دروغ دور کری میں علی سے نے تپوس کر رضی اللہ عنہ میں علی سے رائے مستقرا آوئے خوشی کو کمی ندی میں پیرا بلو کا کنا تر مرگا پوری آئیسا دا خبرہ نوے رکھے اے گورت دا سے ادا نیو چرا بلکل درو گی اے بلا خدا باو گی آئیسا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ با دا علی سے نمم پر تزدن ارادت النارس دا یہ سڑے دا سے چلے کاؤ یہ سڑے دا یہ دا اولی پریشان ہو تینا خطوا ستا پر ما بانی بد گمانی وا دولی پیغمبر پر کور کیوں میں بیا پر ما بانی بد گمانی کہتا مارا غل خبر ادا خدا کہ مسوری خبر ہے کہ مسوری کار میں کولے سے دیکھتا کنا وہ پیغمبر نہ کہہ دینے سے چیارہ دی نقصان کی یا دا مانا غل تو شیخاص کی غلول کی چادر و آخری چنا با کہہ دینے سے جہاد نہ مال لگا نیمت را غلے تقسیم سے ہو میں یوں جو چادر را سے گلو عبداللہ سے خبزتا دیر عبداللہ ابن عمر سے خبزتا دیر یہ لنکے دے یہ تزانہ چول دے جمعی روز وقت حالی عمر رضی اللہ تعالیٰ خدبہ ورہ اسم رو آتی ہو وقصہ خبر اومن آئی خبر بیانم صلی پاک لا نسمع ولا نتی ملی اورو نیمانو ولی نمانی آناوری منگل یہ سادر دسا دری دسا دری نہ نسما والا نوتی اسلامی جیسے معاشرہ تھا احتساب دانی سر ہوں گے احتساب بچی ہوئی زمین کے دوران سر احتساب نہیں تھے دولتوں نے لوٹ کرو اور بینکوں نے پس کرو اور کوئی روپئے اور امریکہ برطانیہ کے کیا ہوئی دو تم سکھ نہیں صرف پاکستان مال نہ پاکستان نہ بار تھا وہ لے اڑی نہ آج تک وہ اربوں اور کربوں ڈالے وہ وقت ارے او احمد کی کیا بات کر پاکستان کے فور ہزار پارٹی کا مجھے محاسبہ نہیں سے کرا محاسبہ پکا ہوا ویلا نسما والا ہوتی ہے میری اور مانو اگر اب ساگر منگلا آؤ عمر سے جواب اور نہ کہو عبداللہ تو پاس خبر ہوا عبداللہ پاس رضی اللہ عنہ یہ دا یو مالا کتنا سل اگر کہہ رہے پاک حقدار ہے کہ مالا را کر لے دا دین چادر دا امیر المومنین نے تپوس کے دا دفتر چادر مالا را کر لے مجھے پہ کیوں نہیں اور سے کہنا خبر اگلی سوئی نسما ہوتی وہ ہے اس کہ سو ہے اس مجھے منو اور اس یورو پڑا کینا پر بول نو کہ ہمارے کہا سرگا اور یہ بولا جنتا آج تک یہ اس دوسری اخلاق کے کہ یہ سمیلی کری سمیلی نسما ہوتی جو مسلمان معاشرہ دا سیدہ دا دیرہ تر دا پر بول دا قسم را چاچی خیانت کو یا تیر ما غلے او ملکی آما خیانت تو مال دا اجتماعی کیوں کو امیر خیانت کو مامورین خیانت کو یا تیری مغل لے او ملکی آما ملا تو پیسی را جوڑی سچی خیانت کہو کرو دے قیامت اوخ دے نبی علیہ السلام کو وہ دے بتی سور و لہور غان بی جائے پتا کہے گا کہ سنے بلتا سے آو پی سوری آو بردی جی وہ بچے دغا دے سور خیانت ہو دنیا کی دے ما سارے چل ور کرن دے تو سور آوانی تو آخرت قیامت کے لوگ شرمی سنت و اصفا کل دس علم حق خبر دو ویلو او انی علیا تلی ما غلی عمر قیامہ اب و تپروتی سجان اقرع لہو جبیبتان غو خامائی او لینڈا خاما سخت دہری او دا غبا سرگوانی دو چا پنوم لے گی لے ادیب و خلی جیسی بچے گلو باسی سنت و اصفا کل نفسن گیا با پورا پورا ورکے شہر مندر ما کسبت مکم کیسے تھی جس میں اگر مخلوق سروا یہ ذرا جاتے ہو نہیں کوئی نہیں دیا گا تیرا خدا دوارا کارو نہ کی اگر اللہ وہی نہیں ہوئی پہلے باندھے جان کی موار باندھ لے تمام باد سبت من اللہ یہ وہ پسند ہے کیا کیا تو دے تو غضب غضب دا اللہ وانی با ا استحق اختا شعری گوتار ہے پر غضب دا اللہ وانی عزیز گری دے جانم ولی خلق رہا کیوں اللہ یہ خفشی کر گئے لرزن ناسی و سخطهم او لسخطهم دخل کو رضا کول و پارا یا دخل کو رخب جان نیر میں سے کئی اللہ تے خود رہا دے مأواہ و جہنم ابس دے گئے دو غم درجاتن دو دی پا مختلف مرتبو بانے سو زیاد مجرم دے تو کم مجرم دے توڑ کرو سنتا نہیں کنا یا اللہ ہم درجاتن عند اللہ اللہ دے جن کے دو توڑا ہو چلے کئی یا اللہ نے پوچھ ملی اتباع پیغمبر کیسے ہے پیغمبر منا دا اللہ دا فخی و دنا فخی نے پیغمبر خبر کر دی اور دا اللہ دا رضا و دا غضب نے پیغمبر خبر کر دی ولی پیغمبر خلاف کری مینا پیدا کیوری دی مخلوق منلو تا دا پیغمبر علیہ السلام و تا بیداری تی اقسم یہ دا تین پا قسم دا تین یقینن دی روی احسان کہہ دی اللہ ایمان والا اوبانی ایمان پہ نظر آورے پاگو سے احسان دیا اوبان و غضب دیا قہر دیا کرے چھ پورتا تو مقرر کو بدو کی لے جل اخفل دبوز نفسون نا دبوز نفسون نا تو دیمانا کہ نبی علیہ السلام دا قریش پر تمام نصبون کے رگ لگے گرے صد پلار دا طرفا صد مور دا طرفا بیا دا پلار دا طرفا چھ لگے گلے پورتا نو دے کرون دا طرفا او دا شانتا دے نکونی دا طرفا نو طول عربی او بسر راسی گن گلی دا گونے لگی گلی دا خو وجوا چی دیر خلقو با خیال کاو نو پا دے دے کاو چی دا خو زمان گز بیئے دے یعنی زمان دا قام بچے دے دن تا من دوری سی دی جتی ولی وکو خوچی زد و نیاد بنی ولی ان دیا بے دشمنی وکولا ذکر ذکر کلی از با آسا فیم نو چی دا عرب و اصل سو ابو نیاد دا طول سر لگی دے عجم طول فر عدد عربو وصولو کیوں اپا پورو کیوں دکھا پیغمبر راوڑی خبری دی کلے کے ادھر ادھر کے پیغمبر دو دن سننا بلے گا کہ انسانی لے گئے گا نہ پیرے دے نہ پرشتہ دا جتلو علیہم آیاتی سوئے بقرہ کے دو دے گا اپنے سیتا سو بے با بیانی لیلی جوتا ہے تن دا اللہ دا سی ہوئے دا سیتا دا سانتا ہے نو ہے غیر المغضوب علیہم والا غضو علیہم مو ہے دا خوارا بی جی بدا دا اگو پتے رکھا ہوا خون دا دا اختلاف دا قرآتنو اگر دا عرب اخبر جب دا فسالا سبا تے آہو حدیث کرا جی پہو لغات دا عرب را غلے نسوک بے اوشانتا ہوئی اسوک بے بلشانتا ہوئی سوک بے دوڑے نسوک بے تم مڑے ہوئی شہیان سپارا پہنی پہنی سے مڑے ہوئی تے اکڑو ہوئی تے سوک بے نوڑے تے نوڑے ہوئی نسوک بے تو گولا ہوئی وہ یو گولا میں تا تکرا گولا میں ان خطا جو گولا جو خورا خود با دن خطا میں یہ کولا جنا تیرو لگن ان خطا بنا ندا کو اختلاف دا لغات دے مراد آگا یہی او تعبیرہ عبارات ناشتا و حسن قواحد یتلو آئیم آیاتی و ایدکیہم سورہ بقرہ کے دو دیتا سورہ سے تذکیہ مستدہ یعلمہم الکتاب مختلے دا ولی التم جزر اولو سن قرآن بزدئی اس کرا تو مسئلہ دا پہ دے نوست تذکیہ نسکا اصل مقصود تسے دے صفائی دے دزرہ بڑا پاک کا انہ سل جسد مضغہ اذا فروہ فروہ الجسد کلو ایدکیہم پاکی دیتے اندر غلط عملوننا نخونا بوتا سی ویعلمهم الكتاب ابیانی بدوتا کتاب دا اللہ لکھ دا اللہ یبین المرادا یبین لهم تعجیله ومعانیه مطلب بہن سی اپمانو بانی بہن پو سی ولحکمتا اپو ذکریت طریق دا عمل السنة اگر کو یقینو ان مخفف من المثقل انہم کانو من قبل لفی ضلال مبین یقیناً روان دے دینا تو گمراہ سرگند کے علیہود علماء نو یہود علماء نو پیرنگیان کو علماء نو نو پا قریشو کے داغو علماء نو چکم علم اگو گنا چاہا علم دنی دومو او دا سنتا علم دا ترویتی او دا کارون دا خوغل اور لا جا پا چاہتا نیتان علماء نو لکا زید بن عمر بن نفیل دا سنتا ورقا بن نوفل دا نور عالمان پہ جتنو دا عالمان اکھے نمان اللہ نیتا غوی ہو اللہ پیغمبر را دا حال حسن دی حسن دا حال ہے لے پکوا عالمان نو ہو کنا کہ دسا عالمان را عالم اللہ ورطا دیر خول ورطا کنز پا وہ کالو کی مولاب پا وہ کالو کی کن جا داو دا معاملات مسئلی کی سری دا طول با غطا پا جبا یا دی پا جبا اثرات اختلاف نبوتی یا دی مسئلی وکرا اگر لدا غورتا را جزا خدمت کو کافیہ دے پا وہ کالو کی دکولا اگزا اللہ نا پا گرے وہ کالو کی مانگا تا دقا یادا و دقا دا خدمت خب زور اخلاص کر لے کی او گی بوا جزان دا خوراک بس نو دا کار کسب بولو سوک سنو اپا دی دا پاس دا کسا بنا سوا خدمت دے دیل کو علم بو اگر تا دا خدمت دیل کاری داو یہ کی نہیں کرے بے سکا بے سکے تب کی تداسی سے ہو یا نظم کتابوں نے رسوا شلبانے کے ناظم بابا دے ناظم بابا دے گلستان نواخلا تسکندر نامی پورے دا کتابوں نے توڑا گا کیا دو طالبان دا تو پارسی بے چیز دا کولا پارسی بے دیلا نارا تدا خزدہ دا خدمتے کام سو گو پہ سرمیر بانی مزور سرمیر تا دیر کے اشپک شلی بابا پیاد دے اشپک شلی بابا دا تیاد دول یعنی جیزے کے لیراو سلی کلی جی اگر بیا دول ہمیں طالبان تھا شپار از باغلم اگر تا دغا دو دغا دا خدمت کرے گی اس کے تیر قرآن نیے خودلو نو قرآن اگر ورطنن سے جتا خودلو کچھ تو ورطنا غیر تا خود کرن حدیث ہی نیلی خودلی نو ورطلو لا شاکی دمرو وحمی دمرو امولای عدیتا اس ارمی تشپک شوی با بیادو وی عالمو اور اگر حال داو کہ او دس لبا سین کراتا لنگ بے اولو سین کی با پمین کے ادرس علی بیا با مختب و با ورگوی تک سور با سو پسار گئی که بزارنی که خلا گزاره کی موٹی با این زهر دا با بان با ویده شو موز با تیوشو نو پوشی که موز تا یاکی جو سین برا ود اللہ و تا تا جی منظور شنو شیر نیده ها دستنی نسی وحیی تا دیر که لاغل آغا ها دستنو که دا سی وحیی تا موز با ویده اماتی سر جاتا نو کره شپک شو بابا تزدو آبا زاتول وہ دو کے علم سے کم ہوا رہا علم دنیا کا رسول ہے بے پیسے رسول ہے یقین جاگہ بے پیسو بے بتا سرینا اپو جپا رسول ہے تو جپا جپا بڑا پڑا لے کا رسول ہے تو ایمان تو کیوں اللہ کو لے لے درجی اور کے لے مقام وہ چیزے دین نے نو خبر دی کتاب دی قرآن نے نو خبر نہیں دے تو چاہ کتاب دے کہ داؤں دو ہوئے لے کتاب دے نہیں دے تو دے بچہ دا حال ہو دا غبا سے علی راجل اخو مجبور پڑے تھی کنا اگر سر پر مرکنو مجھے کوئی وہ علمہ من کتاب والحکمہ اور خام قویتینا خلق پختائے کے سرگان والدوالین مجھے کی ذاتول والدوالین منزل کی ذاتول غیر موجود علیہم اصرا دا گنا اگر پڑی بانی پوالو مجھے نو پوٹن نو پو اللہ و سر جوری نو خواہی اللہ کے ایمان پچھو اللہ تا طول معاف کا جنتین ورکا پچھے نو پو نسو کو ولما صابتن مصیبتن قد صبتن مثلیا قرآن دکاولی گناہ دے قرآن کی فلدتی مغیل سوار لس علمون پکار دی سوار لس یو مقدمہ دعوی جن مقدمہ دعوی کہ شیطان دے علم ولو سوار لس علمون تیجی دو مطلب تفو کہ سوار لس علمون دکا کہ شیطان شینو قرآن دیا پاکی دیو شیطان کے دور پار سوار لس علمون پڑے دا دعا یا کنو پڑے ملکی جسی متواتر کہ قرآن سردوں میں متواتر نو قرآن لس سوار لس علمون ضروری اور شیطان کا سوار رس علمون یادو فہاں شیطان سمتا سو دا دا طول بلتا کی دا دا طول ملاو تم دا قرآن لا سوار رس علمون پکاری تو دو وقت جڑے دے سن عرام سر خلق کنی امانگو دین تنی پری دا قرآن تنی پری دی خبی خبرون دا علمو مل کتاب علیکم یقینلو مقصد را تو دا قرآن نالا فی ظلال مبین علمانو بزرگانو مشایخو سرد جگہ قرآن ویلا فی ظلال مبین من اوٹی پا غارون کسو گمراہ سرگان درشیت دل راوڑی لکو گمراہی او غاروا او طور تیارو چیزو تن من اوٹیو اسرگان دا سرگان دا بندی اولما صحابت کو مصیبتن مسلمان زوری اصحابان رضی اللہ تعالیٰ نم پر مینا محبت بانی زوری بیاد سے ہونے کی پریشانی ضروری سے چیز کمارا لخصتا غلطی ہے کنا اللہ را معافی غارا اے وایا تا صدا خبری او کلا چی جل سجل ہے تا سجل پر مصیبت دل رسی چی تا سر سورے دا دی دو مرانو قد اصابتم مفہول اتنے خیال ہے قد اصابتم الکفارا مثل ہا تا سو بدر کی او یا تن مردار کری نو او ویام تن قیدیان کری نو نو تا سو خو شیدان سے او یا تن او قیدیان خود انہی نیدی نیدی نو دا خبلا نیدی او دا بلا غایت دیتا پر مرحل کری چی من تے تکلیف رو رسو یقیناً رسول ہوتا سو ہوتا جو عمر گا دینا نوائے تا سو ویلی بکم گیا شدہ انہا حاضا دا بکم گیا رہا ہے کیفہ حاضا انہا حاضا مطا